Tu Trójka, program trzeci, jest 14 środa, 7 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ryszard Czarnecki nie jest już wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, został odwołany ze stanowiska. Stopy procentowe bez zmian, tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. PO przygotuje nowelizację ustawy o IPN-ie. Lider partii spotkał się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Ryszard Czarnecki odwołany z funkcji wiceszefa Europarlamentu. Tak zdecydowali eurodeputowani. Łączymy się ze Strasburgiem, gdzie jest Karol Surówka. Karolu, do decyzji odniósł się sam zainteresowany. Co mówił? Ryszard Czarnecki powiedział, tak jak i przed głosowaniem, że nie chciał walczyć za wszelką cenę o stanowisko. Woli, tutaj cytat, bronić Polski. Europoseł PiS powiedział, że otrzymał w ostatnim czasie różne sygnały, że jeśli przeprosiłby Różę Thun, nie doszłoby do głosowania nad jego odwołaniem. Ryszard Czarnecki podkreśla jednak, że przepraszać nie zamierza. Powiedział dziś, że niczego nie żałuje i że cieszy się na pracę jako europoseł. Będę dalej krytycznie oceniał tych polityków, konkretnie PO, którzy głosowali za antypolską rezolucją w połowie listopada zeszłego roku. Ryszard Czarnecki krytykował też sposób, w jakim odbyło się głosowanie nad jego odwołaniem. W trybie tajnym, z pominięciem głosów wstrzymujących się. Gdyby je policzono, to do odwołania by prawdopodobnie nie doszło. Kilka minut temu głos w tej sprawie zabrała też Róża Thun. Powiedziała, że niezależnie od wyniku głosowania nie czułaby satysfakcji. Odsłania się, czy wyciąga się na pierwsze strony gazet jakieś koszmarne elementy z polskiej historii. Po co to wszystko? Do wyboru następcy Ryszarda Czarneckiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego dojdzie na kolejnej sesji parlamentu. Karol Surówka, dziękuję za te informacje. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja oznacza, że nie zmieni się oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Uzasadnienie decyzji Rady poznamy po 16. Rada Dialogu Społecznego ma nowych członków. Powołał ich prezydent. W czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podkreślał, że Rada, która pracuje już 2 lata, a teraz rozpoczyna trzeci rok swojej aktywności, jest sukcesem. Bardzo wiele spraw ważnych dla polskiego państwa, związanych z rozwojem, z tymi działaniami, które są podejmowane dla pobudzenia rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony przede wszystkim dla zwiększenia zamożności polskiego społeczeństwa, bo o to nam wszystkim chodzi. Bardzo wiele spośród tych spraw było przedmiotem pracy Rady Dialogu Społecznego. W Radzie są członkowie rządu, którzy weszli do niego na początku stycznia, m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński i szef resortu finansów Teresa Czerwińska. PO przygotowuje nowelizację ustawy o IPN-ie. Platforma będzie chciała zmienić te punkty, które, jak mówi Grzegorz Schetyna, budują fatalny obraz polskiej polityki historycznej. To jest ważne, żebyśmy mieli bardzo precyzyjnie przygotowane te zapisy, żeby one mogły realizować ważną część polityki historycznej, którą robiliśmy od lat. W IPN-ie przewodniczący PO spotkał się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Paul Jones nie chciał zdradzać szczegółów spotkania. Jeszcze przed jego rozpoczęciem odesłał do wczorajszego oświadczenia amerykańskiego sekretarza stanu. Zawsze jestem gotowy do spotkań i rozmów z polskimi politykami na temat kwestii dotyczących naszych krajów. To moja praca. Na dziś mogę tylko odesłać do wczorajszego oświadczenia szefa Departamentu Stanu Rexa Tillersona. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził rozczarowanie, iż prezydent Andrzej Duda zdecydował się podpisać nowelizację ustawy o IPN-ie. Jednocześnie departament poinformował, że kontynuuje dialog w tej sprawie z polskim rządem. Nasi sportowcy powitani w wiosce olimpijskiej w Pjongczangu. Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnu olimpijskiego, a polską ekipę powitał burmistrz Pjongczangu Ryu Sengmin. Witam wszystkich sportowców i członków misji olimpijskiej z Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Po powitaniu odegrany został polski hymn oraz wciągnięta została na maszt polska flaga. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki mówił, że powitanie w wiosce olimpijskiej to wzruszająca chwila. Momenty związane z podniesieniem flagi i hymnem polskim wzruszające, dobra atmosfera, uśmiech wśród członków naszej reprezentacji. Również biatlonistka Krystyna Guzik była poruszona uroczystością powitania. Uczucie są niesamowite, przede wszystkim jak słychać nasz hymn, wtedy naprawdę pojawia się dreszczyk. Jest niesamowite przeżycie, praktycznie wszyscy czują cały ten klimat. Uroczystość otwarcia 23. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu odbędzie się w piątek wieczorem. Weźmie w niej udział prezydent Andrzej Duda.

it's a road that needs to play. I found out that love was more than just a game. You play it to win, but you lose. So long ago, koncertowe Still Got the Blues, ale w jakiej pięknej wersji. Kilka takich wersji utworów, które znają Państwo doskonale, wybrałem na dziś. Wszystkie odtworzę po raz pierwszy. Państwo dość dawno temu zamówili u mnie takie spotkanie z artystą i musiałem się do niego po prostu przygotować. Dzisiejsza data, 7 dzień lutego, jak najbardziej również pasuje. Still Got the Blues to utwór, który kiedyś, gdy układaliśmy 20 najwspanialszych nagrań Gary Moore'a, to Państwo wybrali na pierwsze miejsce. Na drugim znalazła się Paryżanka i nic dziwnego. Te dwa utwory prowadziły od razu, od samego początku notowania i potem się okazało, że pomiędzy tymi dwoma, a resztą jest duża różnica głosów. O Paryżankę miałem okazję kiedyś artystę zapytać. Opowiedział bardzo piękną historię. Chciałbym ją dzisiaj Państwu przypomnieć. Otóż oryginalnie to był utwór instrumentalny, który artysta skomponował w czasie współpracy z grupą Colosseum 2. Yeah, what happened was, funnily enough, I was with Colosseum 2 when I wrote the melody for that song. Dokładnie pamiętam okoliczności powstania tego utworu. Wracaliśmy z koncertów, prawdopodobnie w Niemczech, bo tam najczęściej występowaliśmy, naszym mikrobusem, Toyotą albo Volkswagenem. Jechaliśmy przez Belgię, była druga, może trzecia w nocy. Leżałem sobie na tylnej kanapie, wpatrywałem się w rozgwieżdżone niebo i nagle usłyszałem w sobie tę melodię. To me, and I started to, you know, it was going around in my mind, and then the whole thing just kind of came together. Zagrałem ją kolegom na próbie następnego dnia, ale im się nie spodobała. And we were rehearsing one time, and so I played them the song, but they didn't really like it very much. Chyba była za mało skomplikowana. No to pomyślałem, schowam ją sobie na przyszłość. Ale któregoś dnia odwiedziłem Phila Lynotta. Była jakaś 7 wieczorem. On jeszcze nie wstał, więc rozmawialiśmy w sypialni. Miał tam akustyczną gitarę, więc zagrałem akordy, zanuciłem. Spodobało mu się. You know, that sounds really kind of like French. To brzmi tak z francuska, powiedział. Pozwól mi spróbować napisać do niej słowa. Byłem zaskoczony, bo dla mnie był to utwór wyłącznie instrumentalny, jednak niedługo potem przyniósł tekst. Trudności przysporzyła dopiero długotrwała rejestracja. Akordeon obsługiwaliśmy razem. Jeden rozciągał miechy, drugi przyciskał basy. Chcieliśmy uzyskać klimat francuskiej kafejki, a żaden z nas nie grał wcześniej na kontrabasie. W studio był kontrabas elektryczny, bezprogowy. Na takim Phil nie umiał grać, więc namalował sobie progi kredą. No i tak, wracając do studia co jakieś 2 tygodnie, i w ten sposób dokończyliśmy nagranie. Paryżanka. No, w tej wersji jeszcze nie odtwarzałem utworu dla Państwa. Michelle and old boys in their wine. I recall summer days spent outside corner cabs. Ooh, I could write you paragraphs about my old collision. to audycja w tonacji trójki. Germo Paryżanka. Musiałem zapytać go wtedy o Fela i on powiedział, poznałem go, gdy przyszedłem zobaczyć zespół Skid Row w Dublinie. To mógł być rok 1969. Well, I mean, I first met Phil when I joined Skid Row because he was the lead singer in Skid Row, but in those days he didn't play bass. On był wtedy tylko wokalistą, jeszcze nie grał na basie, jeszcze nie miał problemów z alkoholem, narkotykami, które pozbawiły go sił. And I went over, this was 1969, I think, you know, and he was really, really, like, on top of everything. Until, you know, he went through this whole thing with the drugs and, you know, that chociaż just kind of took all his chyba najgorsze away. Było and dla niego rozwiązanie syn Lizzy, bo przez długie lata ten zespół traktował jak rodzinę. Nie związał się potem z żadną inną grupą. Był bardzo samotny przez ostatnie lata. Mieszkał w wielkim, pustym domu. Był bardzo upartym człowiekiem. Odwiedzałem go wielokrotnie, tłumaczyłem. Zabijasz się, musisz wyjść na prostą, masz dzieci, karierę. On potakiwał, ale nazajutrz wracał do nałogów. I used to talk to him about, you know, the drugs and tell him, you know, you got to stop this, you're going to kill yourself, you got kids, you got to look after yourself. And he'd say, yeah. But the next day, it would all be back to the same thing, you know. So he was very much his own man. He didn't take too much from the opinions of others. Był wspaniałym twórcą. He wrote some great songs, very pisał good lyrics, piękne, poetyckie teksty. Potrafił też połączyć liryzm irlandzkiej duszy romantyka z prawdziwym wyczuciem czarnej muzyki funky. So he had both things at the same time, which was a real kind of, you know, unique combination. To bardzo rzadka umiejętność. Za chwilkę jeszcze będę chciał, żeby Gary Moore opowiedział Państwu o Peterze Greenie i tę słynną historię z gitarą też, ale teraz, no, czy to jest możliwe o tej porze? A no właśnie. Okazuje się, że wśród nagrań Gary Moore'a można znaleźć wszystko. I can't quit you, baby. But I gotta put you down for a while. Yeah. I can't quit you, baby. But I gotta put you down for a while. for a while. Said I can't quit you, baby, but I gotta put you down for a while. Fantastycznie. I can't quit you, baby, Gary Moore. Peter Green był jednym z moich wzorców jeszcze w latach 60., gdy grał w zespole The Blues Breakers Johna Mayella. Tak powiedział mi kiedyś w rozmowie telefonicznej. Well, yeah, I mean, Peter Green was one of my heroes, if you like, from the time when he joined John Mayall's Blues Breakers in the 60s. Gdy wchodził do zespołu, mówiono, że trafiło mu się najtrudniejsze stanowisko w przemyśle muzycznym Wielkiej Brytanii, bo miał zastąpić Erica Claptona, uważanego wtedy za najlepszego gitarzystę świata. Peter Green grał fenomenalnie, a miał zaledwie 20 lat. Pamiętam jego występ w Belfaście, mieście, w którym dorastałem. Jego gra dosłownie oszołomiła mnie. Nie tylko siłą uczucia, barwą dźwięku, ale naprawdę miałem wrażenie, że sala się trzęsie, gdy grał w niskich rejestrach. Od tego dnia stałem się prawdziwym jego wielbicielem. I dodał, poznałem go jakieś 3 lata później. Mój pierwszy profesjonalny zespół Skid Row rozgrzewał publiczność w Dublinie przed występem The Fleetwood Mac. Peter Green słyszał wtedy moją grę i widocznie mu się spodobała, bo nakłonił swojego ówczesnego menedżera, Clifforda Davisa, do wprowadzenia Skid Row i umożliwienia kontraktu płytowego. Green był nam bardzo pomocny w początkach działalności i ta znajomość przerodziła się w przyjaźń. Nadal jestem bardzo mu wdzięczny, a płyta Blues for Green jest hołdem, jaki mu składam. Na tej płycie jednym z najpiękniejszych fragmentów jest Need Your Love So Bad. To utwór, którego Peter Green nie napisał, bo to bluesowy standard, ale wykonał go z zespołem The Fleetwood Mac w 1968 roku. I jeżeli chodzi o ten utwór, to ja również mam do niego wielką sympatię, bo on się znalazł w pierwszej audycji Minimax, którą przygotowałem dla Państwa. No, za pół roku, to będę mógł powiedzieć, prawie 50 lat temu. Need Your Love So Bad. Przyjmijmy, że to jest w ramach projektu Genesis w tonacji trójki. Tej wersji nigdy Państwu jeszcze nie odtwarzałem. Yet someone's arm to hold you and squeeze me tight. It's where the night begins. I'm editing, 'cause I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up, baby. Stand up and tell me when I'm lying. It's where the lights are low and it's time to go. That's when I need your love so bad. So why don't you give it up? Bring it on home to me. Write it on a piece of paper, darling, so it can be real to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. 'Cause I need your love so bad. Need your soft voice. Talk to me at night. But I don't want you to worry, baby, 'cause I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Send it home to me. 'Cause I need your love so bad. Thank you. Sure Love So Bad. Pierwszy ważny utwór zespołu The Fleetwood Mac w fenomenalnym wykonaniu Gary Moore. 7 lat temu przyszła ta sucha, króciutka depesza. W Esteponie w Hiszpanii zmarł nagle podczas snu irlandzki gitarzysta i wokalista Gary Moore. Miał 58 lat. Wtedy przyniosłem tę rozmowę z artystą i odtworzyłem Państwu ten dość istotny i ważny fragment o gitarze Petera Greena. Ale to było 7 lat temu i niejedno pokolenie zdążyło już zacząć słuchać tej muzyki i uczyć się niej. I pozwalam sobie ten piękny fragment przypomnieć. Mieszkałem już w Londynie, mówi Gary Moore. Rozwiązała się grupa Skid Row, a Peter Green przechodził ten trudny okres swego życia i pozbywał się dóbr materialnych. Yeah, what happened was after I moved to London, I then left Skid Row, my first band, I was telling you, and Peter was going through this very strange kind of time. He was trying to, he wanted to get rid of all his material possessions, and he was very against making money and you był know, przeciwko zarabianiu pieniędzy, kind of miał poczucie winy. I zadzwonił wtedy do mnie i zapytał, czy nie chciałbym pożyczyć jego gitary, bo już dawno na niej nie gra. Instrument odebrałem z domu jego rodziców. Zawsze podobało mi się brzmienie tej gitary, ale mając ją w domu przez kilka dni, po prostu zakochałem się. Green zadzwonił za jakiś czas, zapytał, jak mi się gra, gdy powiedziałem, że fantastycznie, to zapytał, czy bym jej nie chciał na zawsze. Oczywiście chciałbym, ale nie stać mnie. A on mówi wtedy, sprzedaj swoją najważniejszą gitarę, to co za nią dostaniesz, dasz mi jako zapłatę, to będzie jakbyśmy się wymienili gitarami. Nie chodziło mu o pieniądze, po prostu nie chciałbym miał jedną gitarę więcej. Oczywiście za swoją dostałem mniej niż był wart jego Gibson, ale on i tak nie przyjął całej sumy. Biorę tylko tyle, ile mnie kosztowało, powiedział. Wtedy zapewniłem, zwrócę gitarę, kiedykolwiek zażądasz, a on tylko się uśmiechnął i dodał, ja jej nigdy nie będę chciał z powrotem, ja po prostu szukałem dla niej dobrego domu. No inaczej brzmi, gdy słyszą Państwo to nagranie Need Your Love So Bad. To jeszcze jedno dziś mi w tonacji trójki pozostało. Fenomenalna wersja znowu utworu Surrender. Wiem, znają go Państwo na pamięć, ale czy słyszeli go Państwo w takiej wersji? Sad. so real good. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Austria o tej porze roku kojarzy się z nartami, ale wielu jest amatorów pieszych wędrówek po tym kraju. Znajdziemy trasy dla wytrawnych turystów i nowicjuszy, szlaki górskie i nizinne. Ula Kalinowska z Austrii Info proponuje na przykład rajd szlakiem austriackich wiosek dla wędrowców. Zapraszam do Austrii, do austriackich wiosek dla wędrowców. Są to tak naprawdę mini regiony rozsiane po całej Austrii, we wszystkich regionach. W Tyrolu, w Vorarlbergu, w ziemi salzburskiej, ale też nieco bliżej w Styrii, w górnej Austrii. Są to regiony, które wyspecjalizowały się właśnie w tym urlopie wędrówkowym. To znaczy hotele, pensjonaty, schroniska mają w swojej ofercie wycieczki. Wycieczki dla miłośników wędrówek. I oczywiście czynne są cały rok. Tak, ale znane są ze swojej bogatej zimowej oferty, która jest zwykle uzupełniona o biegówki, łyżwy, o sanki i tak dalej. Natomiast jest to oferta, która przystosowana jest tak naprawdę do każdego, bo można wybrać się na wędrówkę jednodniową, kilkugodzinną, która jest dostosowana dla osób z dziećmi, czy osób, które niespecjalnie może lubią wędrować. Ale można też wybrać się na kilkudniową wyprawę, na przykład w Styrii na 3-4-dniową wycieczkę dookoła lodowca Dachstein, który przecież położony jest najbliżej polskiej granicy. Tak naprawdę tych możliwości mamy bardzo wiele, najbliżej polskiej granicy to Górna Austria. Natomiast jeżeli ktoś na przykład chciałby podróżować po tych wioskach, prawda, z jednej wioski do kolejnej, tym samym wybrać się na 2 czy 3 tygodnie, to myślę, że takim dobrym miejscem będzie ziemia salzburska, bo jest to miejsce, z którego zresztą te wioski, czy ten pomysł na stworzenie takiego miejsca dostosowanego pochodzi. W związku z tym polecam. Albo chociażby Karyntię, w której znajdziemy 10-12 takich miejsc. Na lodowcu Myrtala Grecza, a chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że Karyntia oprócz niezwykle pięknych terenów słynie z kulinariów, bo to jest miejsce, gdzie spotykają się 3 kultury, ta słoweńska, włoska i austriacka. I to też może każdy znaleźć tutaj odzwierciedlenie w kulturze, kulinariach. Więc zapraszam serdecznie. Można zdobyć w Polsce wiadomości na temat tych wiosek, gdzie są, jak się dostać. Zgadza się, austriainfo.pl. Tam znajdą Państwo informacje na temat austriackich wiosek dla wędrowców. Autopromocja. Augustowskie noce zimą? A jakże? Krakowskie trio Hard Times i jego nagrania z albumu zatytułowanego 7. Najlepsza bluesowa płyta ubiegłego roku w wydaniu koncertowym. Na żywo z Augustowa. Zrób jeszcze krok, a zobaczysz, że nie jestem całkiem zły. Po czym wracasz znów do swoich innych 6 żyć. Transmisja koncertu w audycji Bielszy odcień bluesa. Najbliższy czwartek tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour 2 nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro pączki 55% taniej, 4,90 za 10 sztuk, a kawa mielona Chibo Family 40% taniej, 8,99 za 2-pak. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem?